İnsan mı? İnsan bir şey yapmak istiyor böyle. İnsana bir kudret var, güç bir insana var. Ama sınırlı. Kişi görüyor amına kadar sınırlı böyle. Uzağa bakıyor, o çok uzak oluyor. Göremiyorum böyle bir tanemler. Kişi göremiyor böyle. Sen işitme. Sen işitiyor insan böylece. Biri konuşuyor karşıdan, uzaktan ama şöyle, yol öbür tarafına mesela. Kulak kulak veriyor böylece, anlayamamıyor. İşte biz mesela birine konuşurken, telefon olsun başka olmuyor değil mi? Ya konuşurken de böyle, biri daha lafa karıştı. Ya da dur dur, bir akıl durma değil mi mesela? Çok mühim bir şey konuşuyorum böyle, bir akıl durma böyle. İnsan iki konuk olduğu halde, insan iki şeyi dinleyemiyor bir anda değil mi böyle? Tek konuşma böyle. İnsan böyle. Hele üç, beş kişi hepsi bir konuştular, o da bir uğultu. Gürültü mü? Bir şey yok böyle. Kimse şey anlamıyor. Bakın Mevlam, Rabbim diye aslında. Mevlam, güzel Mevlam. Azam, azam. Bu kadar insanlar, şu anda hayatta onlar, kriyazda. Bütün insanlar böyle. Kim Allah diyor, kime şunu diyor, kim bunu diyor, kimi söylüyor, kimi sayıyor mesela böyle. Ama her an müşteri böyle. Hepsi hem işlemi bunda, işlemi bunda böyle. İnsanlar. Bu kadar karıncalar bakın böyle. Bu kadar karıncalar. İnsanların kimle kaç milyon katı karıncalar der. Kaç milyon katı. Arılar böyle. Uçan kuşlar, ormandaki hayvanlar, sürüngenler, denizdeki balıklar muhtemelen böyle. Her bir Allah zikrediyor bunlar, her bir zikrediyor bunlar böyle. Rabbim her birini duyuyor, birbirine karıştırmadan hepsi böyle görüyor, anlıyor. Şimdi mesela bir insanın kamera sistemi olsun böyle, bir müessesede. Ne yapalım muhtemelen? Bir genel olarak bir ufak bir görevler hepsini böyle böyle. Sonra bir yere çevirir, mühim olan bir yere. Üzerken öbürlerini görmez ama. Bak Mevlam muhtemelen bütün varlıkları böyle. Bak, denizdeki balıklar, karadaki çok fazla canlı balıklar böyle. Küçük büyük. Karıncalar, artık hayvanlar, insanlar, herkesin böyle bir şeyi var böyle. Ama zikran neyse böyle var böyle. Hepsi bunları biliyor, onları böyle görüyor, karışımlar böyle. Hele gökleri çıkarsak işte yaşıyor muhtemelen. Akıl olurum tabii, akıl almaz muhtemelen. Çıkarsak böyle, o melekler muhtemelen böyle. Melekler, insanların, cinlerin artık milyarlarca katına katılmıyor. O kadar çok bundan böyle. Meleklerin tesbihatı muhtemelen, melekler böyle. Öyle melek var ki, öyle meleği âlâ melekleri, meleği âlâ muhteremler. Öyle bir sesi var ki o meleklerin, öyle sesi var ki muhteremler. Onlar bir duyuyor bir şey, kulağın zarı patlar muhteremler. Onları Allah yanmış lan muhteremler. Sübhanallah derken titriyor muhteremler. Mevla hepsi bunların duyuyor, görüyor, birine karışıyor muhteremler. Biz bir yere bakalım muhteremler. Bir yere dikkatle baktık böyle. Şunu gördüm ya, ben şuraya bakıyordum. Oluyor mu sen böyle? Ben şuna bakıyordum. Böyle bakmıyordum ben böyle. Mevlam her şeyi her anı tutar böyle. Rasattan Mevlam böyle. Ara o köşede El-Müheymi böyle tarotlu böyle. Bütün varlıklar yer gök muhteremler. Her Allah'ın tarotluna böyle gözetme böyle. Her şey böyle. Her şeyi Mevlam gözetiyor. Her şeyi Mevlam görüyor. Her şeyi Mevlam biliyor. Her şeyin sesini işliyor Mevlam. Ne gerekiyor? Kudret muhtemelenler. Tamam, gördük biz de mesela derin gibi bir kamerada bir şey değil, bir olayı görüyoruz muhtemelen mesela. Hatta mesela kamerada mesela tam onda o şeyi incelerken bakıyor gidiyorum böyle, biri böyle ses çıktı çıranı verdim böyle, bir seni tahta vuruyor böyle bir şey. Polis uyuyor böyle. Ama onda bir şey yapamıyor muhtemelen. O kimdi o neyse araştır bulması muhtemelen. Mevlam Kadir-i Mutlak muhtemelen. Yani kayıtsız şahs melek kudarsan Mevlam. Mevlam bile her şeyi görebilir. Her şeyi gücü tutan Mevlam'sın böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gece mola verildi. Bir sefer dönüşünde mola verildi. O zaman mutlaka her seferde herkese bir oluyor kılıcı mutlaka böyle. Her şey bir zarar olabilir böylece. Peygamber mübarek kılıcı vardı muhtemelenler. Peygamber Aleyhisselam bir ağacın altına gitti. Kılıcını astı böyle şeye, ağacın dalına astı, daldı muhtemelen. Tam yukarı daldı. Peygamber'e gözleyen bir kafir var muhtemelen. Uzak ama hesabında peygamberle. Aldı kılıcı, kırından çıkıp çekerdi. Ya Muhammed, şimdi seni beni kim kurtarabilir dedi böyle. Yalnızsın burada. Ya kılıcı yok elinde bir şey böyle. Şimdi sonra seni beni kim kurtarabilir? Ne peygamber, peygamber böyle. Allah diyor. Ve Allah deyince o köfür, kafir muhtemelen, bir safsın muhtemelen, düşüyor öyle kılıç muhtemelen. Yer düşüyor böyle böyle. Peygamber aldı kılıçını. Şimdi seni kim kurtarabilir bu şekilde? Ramız Hak Peygamber'si muhtemelen. Ben teslim ediyorum. Kendim geldim ben acaba. İşte Mevlam böyle muhtemelen, Mevlam böyle muhtemelen. Allah'a hepimizin inşallah. Allah'a emanet olun inşallah. Lillahi Teala Fatiha.